Marzeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 19:00, czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. A na początek córka Jolanty Brzeskiej o wczorajszej decyzji sądu w sprawie kamienicy przy Nabielaka. Jak mówi, nie potrafiła zostać na sali rozpraw. Będzie też pytanie do rzecznika rządu o skład nowego gabinetu. Niewykluczone, że poznamy go jeszcze w tym tygodniu. Muzyczne nagrody Trójki, Mateusze coraz bliżej. Za kilka minut startuje gala ich wręczenia. Byłam wstrząśnięta decyzją sądu. Tak o wyroku w sprawie kamienicy przy Nabielaka 9, mówi córka Jolanty Brzeskiej. Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wcześniejsze postanowienie komisji, która Markowi M., który zyskał na zwrocie nieruchomości, nakazała zapłacić około 3 milionów złotych. W budynku mieszkała m.in. współzałożycielka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanta Brzeska, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w 2011 roku. Jej córka mówiła, że widząc decyzję sądu i sposób referowania sprawy, zdecydowała się wyjść z sali rozpraw. Słyszałam mnóstwo takich nieścisłości, które mi się nie zgadzały z tym, co ja słyszałam od swoich rodziców, od swojej babci i to, co właściwie przeżywałam. Potem oczywiście słyszałam od dwóch prawników strony przeciwnej, czyli od strony pana Marka M. i od pana byłego pracownika ratusza i byłam zaszokowana. Jak potem słuchałam orzeczenia sądu, czy wyroku sądu, uzasadnienia, to byłam tak zaszokowana, że zaczęłam sobie zadawać pytanie, gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Komisja weryfikacyjna zapowiedziała zaskarżenie wyroku sądu. Zgodziła się z tym większość tego gremium. Jak mówili, to sprawa poza sporem politycznym. Teraz pytanie o skład nowego gabinetu. Rzecznik rządu Piotr Miller odpowiadał na antenie Trójki. Skład całego rządu raczej w tym tygodniu nie będzie znany. Trwają rozmowy w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy co do tego, jak będzie wyglądał rząd. Oczywiście chcemy to możliwie szybko ogłosić, ale na pewno cały skład rządu w tym tygodniu, szeroko rozumiany, w tym z wiceministrami, nie będzie ogłoszony. Ale nie wykluczam, że jeżeli się okaże, że jednak rozmowy przyspieszyły, że wszystkie osoby, które są kandydatami na ministrów, potwierdzą swoją chęć objęcia tych funkcji, że to się może udać. Zgodnie z konstytucją, na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji dotychczasowy premier musi złożyć dymisję, a prezydent musi ją przyjąć. Rząd będzie sprawował obowiązki do czasu powołania nowego. Sejm zbierze się 12 listopada. Akcję pod hasłem Prędkość od rana w całym kraju prowadzi policja. Jak między innymi działają mundurowi, o tym Mariusz Ciarka z Komendy Głównej. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest tak zwany kaskadowy pomiar prędkości, gdzie w niedużych odległościach ustawiają się policjanci, aby wyłapać moim zdaniem tych największych cwaniaków, a więc ten pierwszy radiowóz, który nie wyłapie, bo ktoś został ostrzeżony poprzez mrugnięcie światłami i ten kierowca zwolnił, ale zaraz po minięciu radiowozu bezczelnie wciska gaz do dechy, wyłapany jest przez kolejny, drugi patrol i myślę, że właśnie na tym drugim, trzecim patrolu wpadają ci najwięksi piraci drogowi. Sprawdzane jest nie tylko to, czy kierowcy jadą za szybko, ale też stan techniczny auta, trzeźwość czy montaż fotelika dla dziecka. Akcja Prędkość potrwa do 22. Z zeszłorocznych danych policji wynika, że nadmierna prędkość była powodem śmierci prawie 800 osób. Teraz jeszcze przypominamy, już za chwilę gala wręczenia muzycznych nagród Trójki Mateuszy. W tym roku zostaną przyznane w trzech kategoriach: wydarzenie, całokształt i debiut. To nagrody zarówno dla twórców muzyki rozrywkowej, jak i jazzowej. Patron Mateuszy jest Mateusz Święcicki. To był niezwykle wszechstronny dziennikarz, publicysta, kompozytor, aranżer i przede wszystkim pierwszy muzyczny szef radiowej Trójki. Był twórcą zarówno muzyki filmowej, teatralnej, symfonicznej, ale przede wszystkim też takich przebojów granych tu w Trójce, na przykład jak Pod papugami, tu właśnie w tym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nagrane przez Czesława Niemena. Mówiła Zofia Sylwin z Akademii Przyznającej Nagrody. Wyróżnienia będą wręczone w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Transmisja już za kilka minut na naszej antenie. I na koniec jeszcze wykrywacz kłamstw dla swoich parlamentarzystów proponuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chodzi o deputowanych partii Głowy Państwa, Sługa Narodu, którzy mogą być zamieszani w korupcję. O planach badania posłów wykrywaczem kłamstw całą prawdę opowie nasz korespondent Paweł Buszko. Prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim oświadczeniu opublikowanym w internecie podkreślił, że badania wykrywaczem kłamstw powinny objąć wszystkich 11 deputowanych partii Sługa Narodu, którzy są podejrzani o przyjęcie łapówki. Jak dodał, jeśli podejrzenia się potwierdzą, z parlamentarzystami trzeba będzie się pożegnać. Są to deputowani wchodzący w skład Komisji do Spraw Finansów. Specjalna prokuratura antykorupcyjna wszczęła postępowanie w sprawie możliwości przyjęcia przez nich po 30 tysięcy dolarów łapówek w zamian za głosowanie nad likwidacją nieefektywnego i korupcyjnego mechanizmu w wycenach nieruchomości. Walka z korupcją była jednym z głównych haseł wyborczych prezydenta Zełenskiego oraz jego partii w tegorocznych wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. To są informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Dziś znów kopią w Lidze Mistrzów. Po wczorajszych popisach strzeleckich Roberta Lewandowskiego dziś liczymy na skuteczność Arkadiusza Milika. Ten wydaje się być znów w dobrej formie. Napoli gra na wyjeździe z Salzburgiem. Ciekawie zapowiada się też spotkanie w Mediolanie. Inter zagra z Borussią Dortmund. Mecz zapowiada dziennikarz przeglądu sportowego Michał Trela. Inter stoi pod ścianą po tym, jak zremisował na początku ze Slawią Praga, później po ładnej walce, ale przegrał z Barceloną i sytuacja w grupie zrobiła się bardzo trudna. Borussia to bezpośredni rywal Interu do wyjścia z grupy. Zadanie dla Mediolańczyków powinno być o tyle łatwiejsze, że Dortmundczycy przylecieli do Mediolanu bez Paco Alcacera i Marco Reusa, czyli dwóch najlepszych strzelców. Mecze w Mediolanie i Salzburgu o 21:00. O tej samej godzinie futbolowe święto w Pradze. Na mecz ze Slawią wybrała się wspomniana Barcelona i ciekawe, ilu polskich kibiców Barsy można dziś spotkać nad Wełtawą. Obstawiamy, że to liczne grono. W kraju emocje siatkarskie. Trwa spotkanie o Superpuchar Polski między Zaksą Kędzierzyn-Koźla a Projektem Warszawa. Na razie Zaksa prowadzi w Gliwicach 2-0 w setach. U pań ta sama sytuacja. Gra mistrz z wicemistrzem kraju. Właściwie będzie grać, bo derbowy mecz ŁKS-u z Grotem Budowlanymi przed nami. Trener Grotu Błażej Krzyształowicz operuje frazesami. Zawsze jest najważniejsza gra naszego zespołu, jeśli my zagramy najlepiej. Myślę, że połowa trenerów odpowie, że skupia się w takim momencie na swojej grze, ani na tym, czy ktoś będzie grał, czy nie grał. Mecz w Łodzi o 20:30, a El Clasico, czyli mecz Barcelony z Realem Madryt, miał być przełożony na 18 grudnia ze względu na zamieszki polityczne w stolicy Katalonii, ale wcale nie musi się odbyć w tym terminie. Na wymieniony zgodziły się co prawda kluby i hiszpańska federacja, ale oponują władze ligi i nie wiadomo, czy cała sprawa nie skończy się nawet w sądzie. Porażką zakończyła się wyprawa koszykarek CCC Polkowice do Turcji. Mistrzynie Polski po dogrywce uległy Orman Genclik Ankara 85-89. Kończymy tenisem i niepokojącą wypowiedzią Hannesa Rüdigera, to światowej klasy ortopeda z kliniki w Zurychu, który dziwi się, że Andy Murray wznowił karierę i gra z pełnymi obciążeniami. Z sukcesami, dodajmy, wygrał przecież ostatnio turniej w Antwerpii. Jego gra w tenisa może mieć katastrofalne konsekwencje. Szczerze mówiąc, to nawet nie pomyślałbym, że powrót do zawodowego sportu w jego stanie jest możliwe. Andy wiele ryzykuje, uważa Rüdiger. A my przypominamy, że Scott długo zmagał się z urazem biodra, co skończyło się wstawieniem mu endoprotezy. Tu stawiamy kropkę. Za 2 godziny o sporcie opowie Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To ja jeszcze tylko krótko opowiem o pogodzie, o tym, że jutro przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko przed południem w rejonach występowania mgieł zachmurzenie będzie duże. A mgły się, proszę Państwa, pojawią i będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 20 w centrum, najcieplej 24 stopnie jutro na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Autopromocja. Szara, brudna i nudna. Tak postrzegana była przez lata. Teraz dynamicznie się zmienia. Zapraszam do Łodzi. Trójka wraca do korzeni. Odwiedzimy powstające nowe centrum miasta, opowiemy o drugim życiu starych fabryk i zapytamy, dokąd płynie Łódź. W czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki, także w programie Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na program zaprasza sponsor Brubek. Producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena Golfa. Na przykład o jego inteligentnych asystentach jazdy, dzięki którym każda droga staje się bardziej przyjemna. Moglibyśmy, ale... Wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dealera. Teraz Volkswagen Golf czeka na Ciebie w wyprzedaży z rabatem 12 tysięcy złotych. Volkswagen.

a odbiorcom. Napisał m.in. piosenkę Pod papugami, od której zawsze tradycyjnie rozpoczynamy galę Mateuszy. Napisał też Jedziemy autostopem i parę innych piosenek. To on udostępniał od samego początku Antenę Trójki dla polskiej muzyki popularnej, powiedzmy to tak. I przy tej okazji zawsze przypominamy, przy okazji naszych spotkań, które odbywają się w takim cyklu Od Mateuszy do Mateuszy, po raz który wręczamy nagrodę, więc w tym roku, proszę Państwa, jest to 31 lat temu wręczyliśmy Mateusze po raz pierwszy i to było w roku 1987, ale jest to 26. uroczysta gala wręczenia nagród. A to dlatego, że po drodze dostaliśmy niespodziewanej czkawki i przez 6 lat nie przyznawaliśmy Mateuszy, ale potem zmieniliśmy zdanie. Cały czas ci, którzy są z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, mogą oglądać zdjęcia laureatów. Niektórzy z nich są także z nami tutaj na sali, więc raz jeszcze poproszę o przywitanie tych artystów, którzy już Mateusze mają. Laureatami tych nagród to nie jest brak skromności, po prostu to jest historia naszej stacji. Są wybitni, wybitni artyści, więc wymienimy tylko właściwie kilka nazwisk, tak, żeby przypomnieć. Zawsze mamy problem, kogo wybrać. To zacznij. Zbigniew Namysłowski, Tadeusz Nalepa, Magda Umer, Agnieszka Osiecka, Lech Janerka, Czesław Niemen, Katarzyna Nosowska, Tomasz Stańko, Marcin Masecki, Dawid Podsiadło i naprawdę ta lista mogłaby być kontynuowana, więc poprosimy może tak o oklaski dla wszystkich. Zbiorcze. Szanowni Państwo, co roku Akademia Muzyczna Trójki najpierw proponuje kandydatury do nagród Mateuszy, a potem dyskutuje długo i burzliwie nad tym, komu przyznać nagrodę. Naprawdę długo i burzliwie wiemy, co mówimy, bo bierzemy w tych obradach udział. I ta kategoria, ta nagroda ma takie kategorie tradycyjne, bo powstała w czasach, w których wierzono, że gatunki muzyczne są bardzo ważne, więc my rzeczywiście mamy te dwa gatunki. Jest jazz i muzyka rozrywkowa. Możemy w tych kategoriach przyznawać nagrodę za debiut, za wydarzenie, czyli coś, co zwróciło szczególną uwagę naszą i słuchaczy, no i też za całokształt. To jest taka nagroda, która daje impuls do jeszcze lepszej, dalszej pracy oczywiście, ale stwierdziliśmy w tym roku, że to za mało. Właśnie z tego powodu, że to jest impuls do kolejnych osiągnięć, coś w nas pękło i postanowiliśmy przyznać oprócz tych podstawowych nagród zapisanych w regulaminie 3 wyróżnienia, chyba z powodu tego, że w tej chwili, a Trójka temu bardzo kibicuje, wysyp znakomitych młodych polskich muzyków jest taki jak chyba nigdy w XXI wieku. I oto właśnie od wyróżnień dziś wieczorem zaczynamy. Wyróżnienie ma taki materialną pamiątką tego wyróżnienia jest dyplom specjalny, no ale przede wszystkim chodzi o to, że ci artyści się za chwilę tu pojawią i wystąpią dla naszych słuchaczy, dla Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i w ogóle przystępujemy do akcji natychmiast. A więc... Wyróżnienie numer 1 dla zespołu? Kwiat jabłoni. Proszę Państwa, mamy oficjalne uzasadnienia tych werdyktów, pisane zresztą przez naszych kolegów akademików. Akurat to powinnaś, Agnieszko, przeczytać Ty. No właśnie, wiedziałam, że poezja to będziesz kierował w moim kierunku. Proszę bardzo. Ale no dobrze, to wstydzę się trochę, czytam. Ich muzyka kwitnie cały rok, jest świeża i pachnąca nowością. Może tak być? Nie wiem. Kasia i Jacek spojrzeli trochę ironicznie na nas, ale proszę bardzo, mikrofon jest teraz dla Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na pewno chcielibyśmy powiedzieć, że to dla nas ogromny zaszczyt otrzymać takie wyróżnienie, szczególnie od radia, które jest od dziecka dla nas bardzo ważne. I poczekajcie, bardzo cieszymy się. Właśnie, bo ty, Kasia, tak mówi, że dostała wyróżnienie, ale gdzie jest wyróżnienie? Przecież miał być dyplom. A. O, dobrze. Optymistycznie dosyć. Proszę bardzo. Optymistycznie. To jest właśnie ten materialny dowód naszego uznania, czyli dyplom, klasyczny i kwiaty. No tak, no, zespół Kwiat Jabłoni powstał, mam nadzieję, że to wszyscy wiedzą, jako duet rodzinny, siostra z bratem, ale wspierani dzisiaj też będziecie przez tak, jesteście wspierani na koncertach rewelacyjnie przyjmowanych przez publiczność, wspierani są przez dodatkowych muzyków. To co, nie gadamy już więcej, nie? Gramy? To grajmy. Dobrajcie. Przed Państwem Kwiat Jabłoni.

od nieba aż po ziemię. Więc przez północy nas przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płyniu ratuj mnie. I wciąż poznają ten świat, poznają gwiazdy i ziemię. O, wszyscy pod niebem. Światle ją łzy lub w zgodzie z nim będziesz żyć. Zależy on tylko od ciebie. Czy będziesz stąpać po dnie lub z głową w chmurach we śnie. Rzucę mi w siebie. Choć wiecznie płonie ten świat, to w sercu wierzę, że ja już się nie zmienię. Las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płyniu ratuj mnie. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płyniu ratuj mnie. Wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj. Wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj. Wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj. Przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Więc przez płonący przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płyniu ratuj mnie. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, wody mi daj, wody mi daj, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, wody mi daj, wody mi daj, jak wielka rzeka w płyniu ratuj mnie. Bardzo Państwu dziękujemy. Grzegorz Kowalski, Marcin Ściechański, mój brat Jacek Sienkiewicz. A my Sienkiewicz, bardzo dziękujemy. Kwiat Jabłoni, bardzo serdecznie Wam dziękujemy za występ, gratulujemy. Przypomnę, że płyta Niemożliwe to początek 2019 roku. I oczywiście także lista przebojów programu trzeciego tutaj powinna być przypomniana. Kontynuujemy naszą ścieżkę przez wyróżnienia, czyli nowość w naszych nagrodach. Ale nowość wspaniałą. To człowiek, który 3 lata temu przyniósł do Trójki piosenkę. Piosenka pojawiła się na naszej antenie i tak się wszystko poczekaj, zaczęło. Nie, poczekaj, przeskoczyłeś, bo jeszcze... Zobacz, jeszcze... Ojej. No właśnie. Ojej. Wszystko dzieje się na żywo. Ojej, ojej. Tak właśnie zawsze robimy w radiu, prawda? To jest... Dokładnie tak. Taki typowo radiowy zacznijmy język. Zacznijmy od werdyktu. Raz. Zacznijmy od werdyktu. Myślę, że to jest też trochę ojej, ojej, moja wina, bo to ja powinnam powiedzieć i trochę cię wprowadziłam w błąd. A zatem przed nami drugie wyróżnienie i to jest wyróżnienie dla... Agaty Karczewskiej. Poprosimy o oklaski. sumie myślę, że nie do końca się nawet pomyliłem, dlatego że Agata też pojawiła się w Trójce znikąd. Okazało się dość szybko, że koncertuje bardzo dużo w całej Europie. To jest powód jej dzisiejszej u nas nieobecności, bo właśnie gra trasę koncertową w Niemczech. Agata poprosiła o odebranie nagrody naszego kolegę Piotra Barona, więc... Który jest jej psychofanem. Dokładnie. Piotr, zapraszamy do nas. Nasi słuchacze wiedzą, jak brzmi psychofan, a teraz nasi goście w studiu widzą, jak wygląda psychofan. Piotrek, ten mikrofon jest dla ciebie, tylko jeszcze oficjalnie przeczytam. Może Piotrek przeczyta jako psychofan. Chcesz przeczytać laudację? Proszę bardzo. Tylko nie wiem, bo się nie umawialiśmy, czy to będzie, wiesz, bez ćwiczenia w radiu to nie wychodzi. Się, ja muszę zmienić okulary. Wszystko dzieje się na żywo, proszę państwa. To się mówi aj, aj w tym momencie, czy co? Oj, oj. Ojej, ojej. A, ojej, ojej. Potrzymam. Oj, kulary. A jakie rozróżniasz, bo są prawie identyczne? To... Przez te widzę. Wyróżnienie dla Agaty Karczewskiej za naturalne piękno śpiewania i głos, który zdobywa radiowy eter i serca słuchaczy. Teraz Piotr odbierze w imieniu Agaty honorowy dyplom z wyróżnieniem. Odbierze też kwiaty. Wsadź do wody, bo ona tą trasę w Niemczech gra do końca października. Nie wiem, jak przekazać kwiaty, ale to kupię nowy bukiet. Wyróżnienie przekażę. Proszę państwa, odbieram wyróżnienie dla Agaty Karczewskiej i tak jak powiedział Piotr, jest to dla mnie osobiście wielka radość, dlatego że jestem maniakalnym entuzjastą jej głosu, śpiewania i tego, jak wygląda i zachowuje się na scenie, czyli jej ekspresji scenicznej. Rozmawiałem przed dzisiejszą uroczystością z Agatą. Prosiłaby przekazać państwu, że oczywiście bardzo żałuję, że nie może być dziś wieczorem. Piotr wspominał, koncertuje w Niemczech. Ale moim zdaniem to będzie tak, że tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkamy się jeszcze z Agatą na dużym koncercie. Gdyby tu była, pewnie ona jest oszczędna w słowach, powiedziała tylko dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapomnieliśmy chyba przekazać, że Agata prosiła też, żeby Piotr w jej zastępstwie coś zaśpiewał, ale już zszedł ze sceny, więc jest troszkę za późno. Sprytnie, sprytnie. To teraz mogę? Ojej, ojej. No dawaj, dawaj, dawaj. Ten człowiek przyniósł mniej więcej 3 lata temu do Trójki swoją piosenkę. Trójka pojawiła się na antenie. I tak się wszystko zaczęło, a skończyło się przepięknie, bo skończyło się wyróżnieniem na tegorocznej gali Mateuszy. To jest nagroda za pomysł na autorskie piosenki, które znalazły się w jego debiutanckiej, samodzielnie wykonanej płycie, łącznie z okładką The Hand Luggage Studio, za oryginalny sposób wykonania ich na scenie i głos, choć kojarzy się jednoznacznie, to należy jak najbardziej do tej części świata. Jest to wyróżnienie dla Sosnowskiego. Bardzo prosimy o klaski, szczególnie, że Sosnowski przerwał trasę w Niemczech i przyjechał do nas. Dobry wieczór państwu. Masz siłę jeszcze na kwiaty, bo widzę, że nie masz rąk. To tak. Przyjmę ja również, jak najbardziej. Proszę. To symbol naszego wobec ciebie szacunku. No tak, możesz mówić, przepraszam, przerwałam ci, tak, mów. Ja nie będę gadał długo, ale... Chciałbym niezwykle podziękować wszystkim z Trójki, którzy dla takich grajków jak ja udostępniają czas antenowy, puszczają piosenki i czasami w poranny, sobotni poranek dzwonią, żeby powiedzieć, że to, co człowiek robi, to nie jest dziadostwo. Oli Góreckiej chciałbym podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiła, bo to jest również jej wyróżnienie. Dziękuję. To ostatnie, ja powiem do naszych słuchaczy, podpięcia, delikatne dotknięcie strun. Znikamy, tak? Sosnowski! Przez białą bok ich czarny pył, pękany stóp i obolałych nóg. Nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak, drogi szmat, ledwo pamiętam, jak żyłem kiedy sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wolę, podaj mi, kiedy skoczę w ogień i na pustyni moich głowie, kiedy bez siły padnę na pójmie. Wodę, wodę mi, błagam, gdy zapomnę, oczy zapłoną jak pochodnie, gdy zostaniemy sami na pójmie. Wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu, minęliśmy już granice naszych głów. Umiemy kłócić się bez słów. Co widzisz teraz? Nie wiem, proszę, opowiedz. Co widzisz? Powiedz mi. Gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyjebrzy. Sobie pomyślałem, że nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował zrobić pewnego zamieszania na scenie. Otóż po pierwsze, zupełnie niespodziewane, na korytarzu spotkałem kilku kolegów. Jest to Grzegorz Karaś, Marcin Ścierański i Grzegorz Kowalski. I mało tego, to jest taka piosenka, której nie za bardzo da się wykonać samemu i potrzebujemy Państwa pomocy. I chcielibyśmy, żebyście Państwo zaśpiewali z nami refren. To jest taki refren piosenki, która mówi dużo o rynku muzycznym w ogóle, a tytuł piosenki to jest Give Me My Money Back. I chciałbym, żebyście Państwo spróbowali zaśpiewać z nami refren tejże piosenki, który brzmi Give Me My Money Back. Tam będą trzy głosy do wyboru, więc tak szybciutko je zaprezentujemy, a później spróbujemy zagrać razem. I say give me my money back, give me my money back. So give me my money back, baby. So give me my money back. I to jest pierwszy głos. Zaśpiewamy go razem, bo ponieważ nie spotkał się on zbyt dużym, że tak powiem, dobrym przyjęciem, to zaproponuję ewentualnie drugi głos. Give me my money back. Give me my money back, baby. Give me my money back. Give me. Pięknie. A teraz, żeby nie przedłużać, zagramy trzeci głos. I say, give me my money back. Give me my money back, baby. Give me my money back. Give me my money back. Say. And you say, baby. And you say, baby. I tak to mniej więcej brzmi. Zagramy z Polska, a później przejdziemy do refrenu. One, two, three. Yo abur pa marina do na si razrucenem bed and no relief. Got no money, got no feelings back. It's just me and my wallet lost in track. So I'm calling and that's all it is. Oh, stupid to remember, baby. What's the reason I'm back to be a fucking woman back? I say, give me my money back. Give me my money back. Alrighty, baby. Give me my money back. Give me my money back. I say, you say, baby. You say, baby. You say, baby. I say, give me my money back. Give me my money back. Give me my money back. Give me my money back, baby. Give me my money back. Give me my money back. Give me my money back. I said, never trust any steel and dumb machine. Oh, never put your money in its shiny skin. Just be out any loss of cash. If you don't want your family to be treated like a child, so I'm cold and then that's all it is. Oh, something to remember, baby. What's the reach? I'm back to be a fucking boy. I say give me, and I say give me, and you say, oh baby, you baby. I say baby, and you say baby, hey. I say you got the money back. Give me my money back. Give me my money back. Give me my money back. Give me my money back. Give me my money back. I say give me my money back. A teraz zrobimy coś jeszcze bardziej szalonego, ponieważ obiecujemy, że to będzie ostatnia piosenka dzisiaj. Zagramy piosenkę, której teoretycznie chyba nie powinniśmy grać, ale zrobimy to. There is a house, new Orleans. They call him rising sun. It's been the ruin of many poor boy, and God, I know I'm one. She saw my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans, babe. is a suitcase on a trumpet. And only time you give him satisfied is when he's on a run. Oh, but mother, tell your children not to do what I've done. I spent my life in sins and misery, now in a house rising sun. Dla Sosnowskiego. W czasie występu Sosnowskiego wyłapałem na sali Johna Portera, który jest z nami. Z reguły ma bardzo nieprzeniknioną minę, ale tym razem chyba się lekko rozmarzył. Tak mi się wydaje. Przy tym ostatnim utworze szczególnie. Tak potwierdza. Pozdrawiamy, John. Ja to twoje rozmarzenie nieco inaczej nazwałam, ale to poza anteną ci powiem, co mówiłam. Szanowni Państwo, decyzje o nagrodach, bo teraz będą już te właściwe, stuprocentowe, fantastyczne Mateusze podejmuje Akademia Muzyczna. Chcielibyśmy teraz wymienić skład. Ja może wymienię panie, a ty panów, bo panów jest więcej. Żebym się nie pomyliła. Anna Gacek, Zofia Sylwin, Agnieszka Szydłowska. Piotr Baron, Jan Chojnacki, Marek Niedźwiecki, Grzegorz Hoffman, Mariusz Owczarek, Tomasz Żonda, Piotr Stelmach, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy w imieniu Akademii. Proszę Państwa, zaczynamy. Teraz nagroda w kategorii muzyka rozrywkowa, debiut. I teraz też chciałam zaprosić na scenę wicedyrektora Trójki, Mariusza Cieślika. Zapraszamy tutaj gorąco, bo to właśnie pan dyrektor będzie wręczał nagrodę, którą jest statuetka, dyplom i bukiet kwiatów, więc już przygotowania trwają w kulisach. To ty czytasz, tak? A teraz fanfary. No, ale najpierw musisz powiedzieć, kto dostał nagrodę. Czyli cofamy się. Muzyka rozrywkowa. Debiut Mateusz Trójki 2019 dla... duetu Tęskno. Pan dyrektor przekazuje statuetki dla Janny Longi, czyli Hani Rani. Dziewczyny odbierają, a my może laudację przedstawmy. Za wyjątkowe połączenie talentu i wrażliwości, które zaowocowało wspaniałymi piosenkami zaśpiewanymi po polsku. Za muzykę, przy której czas przestaje uciekać. Za płytę Mi. Tęskno kiedyś Hania Rani i Janna Longi, teraz Joanna z zespołem, a statuetki za współpracę. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. To jest ten moment, żeby parę słów powiedzieć? Z całą pewnością. Nie, tak. Już minę. Z całą pewnością tak. To powiem. że przede wszystkim bardzo dziękuję za docenienie tego debiutu. Myślę, że to jest bardzo ważne, jak zespół zaczyna swoją działalność. I też dziękuję Hani za ten nasz wspólny czas. I myślę, że ta nagroda jest najlepszym podsumowaniem tej naszej współpracy. Bardzo się cieszę też, że z wielu rzeczy się cieszę, ale też z tego, że Trójka tak od początku i nadal wspiera Tęskno i że też czasami zdarza mi się gdzieś tam na antenie usłyszeć piosenkę Między nami. To jest bardzo, bardzo miłe. I też cieszę się z tego czasu, który teraz mam i że tak mogę dużo tworzyć. Nie mogę się doczekać spotkania ze wszystkimi na koncertach, które już niedługo, i po prostu dziękuję. Mówiła Joanna, teraz do mikrofonu podchodzi Hania. Ja po prostu bardzo dziękuję również Joannie. Joanna wszystko powiedziała przepięknie i proszę śledzić Tęskno dalej. Dziękujemy. Mateusz Trójki 2019 w kategorii muzyka rozrywkowa, debiut, duet Tęskno. A przed nami nagroda w kategorii jazz i to także nagroda dla debiutanta. To teraz ja, tak? Mówię. Tak, Mateusz Trójki 2019, jazz debiut. Dla Piotra Zupka. Piotr wszedł na scenę, odbiera dyplom, statuetkę. Tak, to... Za nieprzeciętny talent wokalny, wyjątkową umiejętność połączenia młodości i artystycznej świeżości z tradycją oraz odkrywanie swingu dla kolejnych pokoleń na płycie Moja wycinanka, inne piosenki Jerzego Wasowskiego. To będzie wyzwanie. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór właściwie. Ja chciałem podziękować przede wszystkim Kapitule za to, że mogłem się w tym zaszczytnym gronie dzisiaj znaleźć. Po drugie, chciałem podziękować muzykom, dzięki którym ta płyta powstała. Dzięki temu właściwie, że uwierzyli we mnie, że chcieli z takim młokosem płytę stworzyć. Dziękuję też panu Grzegorzowi Wasowskiemu za merytoryczną pomoc i pani Monice Wasowskiej, bez której nie byłoby tej płyty. Po prostu sam wszystkiego bym nie załatwił, nie udźwignąłbym tego. I dzięki niej ta płyta ujrzała światło dzienne. Poza tym chciałem podziękować panu Konstantemu Przyborze za to, że był taką iskrą właściwie w stworzeniu tego albumu. No i chciałem podziękować moim rodzicom za to, że w ogóle zaszczepili we mnie pasję do dobrej polskiej piosenki i w ogóle do śpiewania. I dziękuję mojej Asi za to, że jest i za to, że pomaga mi w tej trudnej roli debiutanta. Bardzo dziękuję. Przed Państwem jazzowy młokos roku 2019, Piotr Zubek. Nie wiem, czy ja pani jest i czy w ogóle czyjaś, lecz zaświtała mi idea, by ofiarować pani przyjaźń. Nie jestem very smart, nie jestem very young, zaś ile jestem wart, zaś ile jestem wart. Potwierdzi każdy bank. Po prostu mam a lot, a lot, a lot of money. Cóż z tego, skoro jestem sam. Istoty brak mi, brak mi, brak mi ukochane. Więc proszę za mnie wyjdź, my honey, a to co mam, tobie dam. Pięknych kobiet mnóstwo znam i każda ceni biznes, lecz by małżeński znaleźć obiekt, odwiedzam starą ojczyznę. Tu bowiem każda girl ma w sobie something warm, a mnie przyświeca cel, a mnie przyświeca cel, by mieć prawdziwy dom. Po prostu mam a lot, a lot, a lot of money. Cóż z tego, skoro jestem sam. Istoty brak mi, brak mi, brak mi ukochany. Więc proszę za mnie wyjdź, my honey. A to, co mam, tobie dam. Wiem, należy taką rzecz wyrazić jakoś czulej, by to wypadło jak najszczerzej, a jednocześnie beautifully. Lecz nie mam takich words, nie jestem z takich sfer, jak trafić ma do serc, jak trafić ma do serc. Zwyczajny milioner. Po prostu mam a lot, a lot, a lot of money. Cóż z tego, skoro jestem sam. Istoty brak mi, brak mi, brak mi ukochany. Więc proszę za mnie wyjdź, my honey. A to, co mam, tobie dam. A co?